फिर लारे अच दिन किन बीते कुछ कट गए कुछ जमा कीते नी मैं अक के बोल चुप तेरी पढ़दा तैन पढ़ना न सोनी है मेरे वसदा पुटियां सिद्धियां छट दस आवेंगी जा नहीं मेरे मुंह ते कैसा दी छा पावेंगी जा नहीं कोई सोहा झूठियां सच्चियां खावेंगी जा नहीं मेरे मुंह ते कैसा दी छा पावेंगी दस आवेंगी एक मिले ना सुने हो तो कल दी वगैरे पास्यों गल एवे फपदी कदों डर दिए मख कोई तैनू पुछे कि तू लुक दिए ता जो कोई तैनू लभे जे मैं आवा तैनू लभन लभेंगी जा नहीं कोई राह निशानी अपनी छड़ेंगी जा नहीं बुहा खुला कमरे अपने दा रखेंगी जा नहीं मेरे मुंह ते कैसा दी छा पावेंगी दस आवेंगी तैनू याद उस पल उस वार दा जड़ा होया ना सी उस इजहार दा जदों डूबिया सी जदों कुछ तरिया सी मैं कि तू ही डूबी सी आवेंगी जा नहीं मेरे मुंह ते कैसा दी छा पावेंगी जा नहीं कोई सोहा झूठियां सच्चियां खावेंगी जा नहीं मेरे मुंह ते कैसा दी छा पावेंगी दस आवेंगी उठियां सदियां छट दस आवेंगी जा नहीं मेरे मुंह ते कैसा दी छा पावेंगी जा नहीं सच्चियां